0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Były szef Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych wnioskuje o szybkie rozpatrzenie wniosku dotyczącego uchylenia immunitetu Mateusza Morawieckiego. Amerykanie podzieleni w sprawie prezydentury Donalda Trumpa. Polityk po raz drugi obejmie urząd. Błyskawiczny awans Igi Świątek do ćwierćfinału Australian Open. Komisja regulaminowa ma dziś dostać wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Mateusza Morawieckiego. Do Sejmu wpłynął w czwartek i został skierowany przez marszałka do oceny formalno-prawnej. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier mógł przekroczyć uprawnienia, za co grozi do 3 lat więzienia. Były szef komisji śledczej dotyczącej wyborów korespondencyjnych chce przyspieszenia procedury rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu posła PiS-u. W tej sprawie zwrócił się z pismem do marszałka Sejmu. Dariusz Joński uzasadnia decyzję postawą Marcina Romanowskiego i Łukasza Mejzy. Na początku też opowiadali, że się zrzekną immunitetu, że będą się stawiać w prokuraturze, a na końcu jeden z nich uciekł, drugi zapomniał adresu poczty i nie mógł odebrać pisma od marszałka. Można skutecznie panu Morawieckiemu w środę podczas posiedzenia Sejmu dostarczyć pisma od marszałka z wnioskiem i odpowiedzią w ciągu 3 dni, czy się zrzeka, czy nie. Jeśli nie, to jest komisja, jest później posiedzenie Sejmu, będzie głosowane. Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że sam zrzeknie się immunitetu. Za kilka godzin Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają różne opinie na temat nowego przywódcy. Część cieszy się z powrotu do władzy przedstawiciela republikanów, inni uważają, że Trump w ogóle nie powinien móc kolejny raz startować w wyborach prezydenckich. Jednym z powodów zwycięstwa Trumpa jest to, co on zrobił z wymiarem sprawiedliwości. Wcześniej w Ameryce nic takiego nie miało miejsca i nigdy nie powinno się już powtórzyć. Wszystko niedługo się poprawi i będzie lepiej. W Europie też. Europa powinna pójść w ślady Ameryki. Myślę, że odejdziemy od podejmowania złych decyzji, tak jak przez ostatnie 4 lata, i wrócimy do wartości, na których opiera się Ameryka. Ceremonia zaprzysiężenia Trumpa o 18 polskiego czasu. Wśród najważniejszych obietnic polityka jest walka z nielegalną imigracją. Donald Trump zasugerował też, że ułaskawi wiele osób skazanych za atak na Kapitol. To będzie proces, uważa Wojciech Kwiatkowski. Amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tłumaczy, że nie da się w jeden dzień zmienić całej Ameryki. Można ułaskawić tych ludzi, którzy 6 stycznia 2021 roku dokonali szturmu na Kapitol. To można zrobić. Można podpisać rozporządzenie, zgodnie z którym Gwardia Narodowa czy też Armia Stanów Zjednoczonych włączy się w proces deportowania nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że akurat ta kwestia jest już w pewnym sensie załatwiona, ponieważ on w pierwszej kolejności będzie chciał deportować wszystkich tych, którzy są w aresztach i więzieniach. Prezydent elekt zapowiedział wydanie wielu decyzji już w pierwszych dniach urzędowania. Lubelszczyzna uznana za obszar zagrożony wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu. W tym roku tą śmiertelną dla drobiu chorobę wywołaną przez wirusa stwierdzono w gospodarstwie liczącym blisko 13 tysięcy kurczaków w Rzeczycy w gminie Międzyrzec Podlaski. Podobna sytuacja jest na Mazowszu i Podlasiu, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wiemy o 4 ogniskach. Też możemy powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że choroba przyszła do nas poprzez dzikie ptactwo z północy województwa. To tyle udało się ustalić. W regionie obowiązuje rozporządzenie wojewody lubelskiego w sprawie szczepień przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu. Rolnicy, których hodowla została zlikwidowana, a następnie zutylizowana, mają otrzymać rekompensatę. Iga Świątek potrzebowała zaledwie godziny na korcie, by awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open. To był pokaz siły. Polka nie dała żadnych szans. Ewie Lys z Niemiec, oddając jej w całym meczu zaledwie gema. O półfinał wiceliderka światowego rankingu zagra z Amerykanką Emmą Navarro lub z Rosjanką Darią Kasatkiną. Najlepszy wynik w Australian Open Iga Świątek osiągnęła 3 lata temu, docierając do półfinału. Policjanci zlikwidowali nielegalną drukarnię fałszywych banknotów na warszawskim Bemowie. Zatrzymali 4 osoby. Grozi im do 10 lub 25 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak wpłynęło zgłoszenie, że w jednym ze sklepów klient próbował zapłacić fałszywym banknotem o nominale 100 zł. Kasjer powiadomił policję, która zatrzymała 33-latka. Później funkcjonariusze dotarli do 25-letniej kobiety, która w mieszkaniu również miała mieć podrobione banknoty, a także do 2 mężczyzn. W mieszkaniu jednego z nich znaleźli sprzęt wykorzystywany do produkcji fałszywek, kilkaset arkuszy z wydrukowanymi banknotami,

Dzień dobry po raz trzeci. Ania Lalka, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski w tym składzie do 12. Także jeszcze kilka chwil z muzyką. Najróżniejszą nam pozostaje, ale nie tylko z muzyką, bo dziś w tej trzeciej godzinie również o obrazach opowiemy co nieco, bo to będzie trzecia strona obrazu, rzecz jasna, czyli Jarosław Jarjaworski między innymi. No ale na muzyce się skupimy, bo też wspomnienie płyty sprzed lat, która dziś ma swoją rocznicę wydania. Zaczniemy jednak od Arcade Fire. Ready to start. Proszę zostać z nami. Pewnie, że jesteśmy gotowi. Ready to start. To jest Arcade Fire na początek trzeciej już godziny naszego dzisiejszego spotkania przed południem. Do 12 jesteśmy w stałym składzie i rozmawiamy o rzeczach najróżniejszych i zapraszamy na wydarzenia, które dzieją się także w Trójce. 26 stycznia po 19, czyli w najbliższą niedzielę po 19, zespół Calls po bardzo dobrym roku wydawniczym, kiedy to opublikowali w 2024 Sanatorium swoją kolejną płytę, powracają z koncertami, chociaż tak naprawdę nie przestali koncertować cały czas bardzo intensywnie, również w tym zakresie się to u nich odbywa, ale pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę. To jest duet, który od lat znany jest z występów także za granicami naszego kraju, przecież dużo utworów w języku angielskim stworzyli. Pojawili się w Seattle, pojawili się w najróżniejszych radiostacjach na całym świecie, a w tę niedzielę, przypomnę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Komu zaproszenie proszę pisać. But I see history repeating. Brianna showed us that murder don't retract. Now a teenage girl is gone. Do you know whose bed you're in? Who's watching you sleeping? The weight of all your words, the blood that's on your fingertips. It's my już niebawem, bo 7 lutego ta płyta się ukaże. Nowa płyta Ni Win, a to jest kolejna jej zapowiedź. Razem z nią tutaj The Gospel Travelers, It's My Business, czyli singiel z minionego piątku, z 17 dnia stycznia. No to teraz, skoro już 18, prawie po 11, to ja się może położę trochę, poodpoczywam, a pan Jarosław niech pracuje. Prosimy. Trzecia strona obrazu. Dziękuję za przekazanie mi głosu i korzystając z tego, że prowadzący teraz się przeciąga na krześle przed mikrofonem albo nawet biega trochę po studiu, żeby się rozruszać. Uwaga, studio w Trójce jest całkiem spore. Poopowiadam szybko o sztuce. Cut. Okay. Dzień dobry, w trzeciej stronie obrazu mówię tradycyjnie ja, Jarosław Jary-Jaworski. Dzisiaj wybierzemy się w środek epoki młodej Polski do zawalonego dekadentami i cyganerią artystyczną Krakowa w 1898 roku. No, może na chwilę przed totalną eksplozją tejże cyganerii, czyli przed przybyciem do miasta prawdziwego demona, czyli Stanisława Przybyszewskiego. Ale nie o nim jest ta opowieść, tylko o Wojciechu Wajsie, który w tymże roku wspinał się błyskawicznie na top of the tops krakowskiej Society Artystycznej. I to mając zaledwie 22 lata. Rok wcześniej, w 1897, Weiss wyjechał po raz pierwszy do Paryża. Wrócił i wystawił swoje prace w jednej z dwóch najlepszych galerii na dawnych ziemiach polskich, czyli w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Został też członkiem elitarnego krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, do którego trudniej było się dostać niż do Navy Seals. W końcu wisienka na torcie. 19 grudnia tego roku Ludwik Szczepański składa mu propozycję współpracy z pismem, które właśnie zakłada. Mowa o Życiu, które niedługo stanie się kluczowym periodykiem literacko-artystyczno-społecznym młodej Polski. Rok później 23-letniego już Weissa, wciąż jeszcze studenta, spotyka kolejny zaszczyt. Zostaje zaproszony do udziału w drugiej wystawie Towarzystwa Sztuka i pokazuje tam trzy obrazy. Modelkę, studenta i melancholika. Krytyka chwali i pisze o mistrzostwie młodego malarza. I właśnie melancholika chciałbym wziąć na warsztat. Obraz cudowny, hipnotyczny i tajemniczy. Gdy widziałem go w Krakowskim Muzeum Narodowym, trudno było mi się odeń oderwać. Obraz pozornie jasny w interpretacji. Ot, siedzi smutny chłopak i patrzy w podłogę. Dziękujemy, do widzenia, zamykamy. A jednak nie. Teraz kroczek po kroczku pospacerujemy po tym obrazie. Nasz melancholik, zatopiony w myślach, tonący w pesymizmie i apatii, siedzi na tle wzorzystej tapety. Weiss uchwycił go w bardzo ciasnym kadrze, niemalże wcisnął w ścianę. Melancholijny młodzian tkwi jakby na takim wąziutkim proscenium pod ścianą pokrytą japonizującymi wzorami. Tkwi, ale nie ma go z nami. Młody mężczyzna myślami powędrował daleko poza ciasne ściany pracowni. Wzrok wbił w swoje myśli. Uciekł gdzieś przed światem w gęstwinę swojego smutku. Ale dlaczego opanowała go melancholia? Może przybił go jakiś zawód miłosny? A może przestał wierzyć w swój talent? Wszystko w tej postaci jest na nie, poza jednym jasnym punktem, jaskrawo-żółtym kwiatem mlecza, czyli mniszka lekarskiego w butonierce. Szczerze mówiąc, poczułem więź z tym chłopakiem z obrazu gdzieś tam na dnie serca, no bo kto z Państwa chociaż raz nie popadł w melancholię? Ja popadłem i to kilka dobrych razy. Mówię o talencie, bo melancholikiem z obrazu jest Antoni Procejłowicz, malarz i kolega Weissa ze studiów. Ale to nie ostatnia zagadka tego obrazu. Otóż melancholik to nie jest pierwszy tytuł tego obrazu. Powstał właściwie przypadkiem, kiedyś Państwu o tym opowiem. Pierwotny tytuł jest bowiem bardzo znamienny. Za plecami Procejłowicza widnieje napisane bezlitośnie czarnymi literami słowo Totenmesse. Nieprzypadkowo to tytuł jednego z kluczowych utworów Stanisława Przybyszewskiego, napisanego jeszcze w Berlinie w 1893 roku i wydanego w Polsce jako Requiem Eternum. Bohaterem tego poematu jest neurotyczny mężczyzna, który zostaje poddany eksperymentowi psychologicznemu. Otrzymuje zadanie zagłębienia się w swoje mroczne wnętrze i odnalezienia w nim duszy, czy też duchowego absolutu. I teraz najdziwniejsza rzecz na tym pozornie prostym w odbiorze obrazie. Okej, jest smutny chłopak, ale dlaczego cień jego głowy zarysował się w kształt czaszki? Czy to kolejny znak, że młody Weiss wpłynął na czarne wody fascynacji Przybyszewskim? Ten meteor młodej Polski strasznie namiesza w jego życiu. W pół roku po namalowaniu melancholika Przybyszewski przejmie stanowisko redaktora naczelnego Życia i stanie się guru oraz mentorem młodego malarza, wprowadzając chłopaka w najciemniejsze zakamarki dekadencji. Uhu, czy czujecie już Państwo mroczny klimat? Jeżeli tak, to zrobię teraz Państwu niespodziankę. Otóż Wiesław Juszczak w swojej znakomitej książce Młody Weiss tak cytuje wspomnienia malarza z powstawania tego obrazu. Cytuję. Zacząłem malować kolegę P., który chorował wówczas. Pozując, siedział z rękoma trzymanymi między nogami. Cień z niego na ścianie podobny był do głowy szkieletu. Aha, i cała idea mroku i dekadencji upada pod ciosami przeziębienia. Jakieś mało to bohemiarskie, prawda? No dobrze, jednak nie całkiem upada, bo nazwa Totenmesse jest faktycznie aluzją do książki i zapowiedzią nieuniknionego chyba przecięcia się linii życia Wojciecha Weissa i Stanisława Przybyszewskiego. Zaowocuje to wieloma zjawiskowymi i bardzo mrocznymi obrazami, grafikami i rysunkami Weissa. Nic dziwnego, w końcu dostawał się właśnie pod wpływ jednego z czołowych wyznawców satanizmu, czego Przybyszewski wcale nie ukrywał. Ale to już historia na inną historię. Do usłyszenia za tydzień. To ja trochę się poprzeciągałem, poleżałem i pobiegałem po naszym całkiem sporym studiu Trójki. Bardzo dziękujemy. Jarosław Jaworski dostępny jest na stronie podcastów Trójki ze wszystkimi poprzednimi odcinkami Trzeciej Strony Obrazu, która powróci w przyszły poniedziałek o stałej porze, o 11.15. Było dużo o melancholii, było trochę o takich powiedzmy około depresyjnych klimatach w sztuce. No to teraz postaram się sięgnąć po utwór, który wywoła zdecydowanie uczucia nostalgii, tej muzycznej. There used to be a grey tower alone on the sea. You became the light on the dark side.

płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Słońce to zespół, który również znalazł się na wspomnianym już przeze mnie dziś, na wspomnianej przeze mnie dziś liście, którą to słuchacze Trójki, słuchacze Rotacji stworzyli. Chodziło o singiel roku, na przykład z singlem Jupiter na miejscu 10. Tak zadecydowali słuchacze Rotacji. Codziennie po 19:00 Rotacja i tam też muzyka tu i teraz, choć w zestawieniu płyt roku polskich, tu już miejsce 5, zespół Król Słońce, także warto ich zapamiętać i śledzić. Mówiłem, że powiemy też w tej godzinie jeszcze o płycie, która kończy w tym roku lat ile? 8 już. Trudno w to uwierzyć. Debiutancka płyta Loyla Carnera, długo grająca i utwór chyba z niej najciekawszy, ale to między innymi dlatego, że tutaj razem z wspomnianym Loylem Carnerem pojawił się niesamowity, szalenie utalentowany Tom Misch, czyli brytyjski hip-hop połączony z jazzem, rzecz jasna, w najczystszej postaci. Damas Fly. It's been a minute since I've been with some women. Not cause they've been lacking, just I've been lacking the feeling. I've been staring at the ceiling, listen to the chat that they're revealing. Wondering if I open up or keep concealing. I ain't trying to be demeaning, it seems. Thought you knew this, I don't really do this. Moving like a Judas, talking all that talk, but ain't no time for acting foolish. When you asking all the brothers saying through this, I might just jump on this for free, jumping on them freestyles. I be wild, moving brains, see now. It's so sunset, it's beautiful, it's one guest. One morning, afternoon, in that sundress. The summer flies by, every morning, I'm still yawning. Same conversation, never boring. Yo, she texted. Oh, that's Tomo. Oh, for fuck's sake. I know. That these days are feeling cold. My love could take her home. As if we never knew I was too young for you. Alright, and then you say you ain't about guys. Alright, especially brothers from the south side. But been about mine ever since the drought line. You put me benefit on this cloud nine. Saying it's about time starting. Front light, nothing'll change until it drains. Ain't nothing the same. Cause you become like the blood in my veins. Saying I'm way too young to be stuck in the rain. And still it's peak weeks till I figured out you play keys. 18, you were listening to JD. Blaming the bay trees, telling me you hate these. Geez, but didn't need me telling you they ain't me. Because they ain't me. They ain't me. Don't need to know about the colours that they paint me. I've been too busy getting dizzy, got that JD. Dreaming of the places you could take me. So I know that these days are feeling cold. My love could take her home. As if we never knew I was too young for you. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées.

Green Tea Pang z nowością na antenie Trójki. Niewiele ponad, no już nawet nie ponad, a mniej niż kwadrans. Nawet do południa zostaje, tym samym do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. I jak zwykle o tej porze po prozę w Trójce sięgamy. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy. Zapewne, rzekł Wokulski po namyśle. Jeszcze ci powiem, że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie. Kto wie, czyś nie zgadł. Nagle rozeszły się wieści o złym stanie interesów pana Tomasza i z całego legionu konkurentów zostało pannie Izabeli tylko dwóch poważnych, pewien baron i pewien marszałek. Bogaci, ale starzy. Teraz spostrzegła panna Izabela, że w wielkim świecie usuwa jej się grunt pod nogami, więc zdecydowała się obniżyć skalę wymagań. Ale że baron i marszałek pomimo swoich majątków budzili w niej niepokonaną odrazę, więc odkładała stanowczą decyzję z dnia na dzień. Tymczasem pan Tomasz zerwał z towarzystwem. Marszałek, nie mogąc się doczekać odpowiedzi, wyjechał na wieś. Strapiony baron za granicę i panna Izabela pozostała kompletnie samą. Wprawdzie wiedziała, że każdy z nich wróci na pierwsze zawołanie, ale którego tu wybrać? Jak przytłumić wstręt? Nade wszystko zaś, czy podobna robić z siebie taką ofiarę, mając niejaką pewność, że kiedyś odzyska majątek? I wiedząc, że wówczas znowu będzie mogła wybierać. Tym razem już wybierze, poznawszy, jak ciężko jej żyć poza towarzystwem salonów. Jedna rzecz w wysokim stopniu ułatwiała jej wyjście za mąż dla stanowiska. Oto panna Izabela nigdy nie była zakochaną. Przyczyniał się do tego jej chłodny temperament. Wiara, że małżeństwo obejdzie się bez poetycznych dodatków. Oczy panny Izabeli przybrały nowy wyraz. Jakiegoś nadziemskiego zamyślenia. Niekiedy spoglądały one gdzieś ponad ludzi i poza świat. A gdy jeszcze jej popielate włosy na czole ułożyły się tak dziwnie, jakby je rozwiał tajemniczy podmuch, patrzącym zdawało się, że widzą anioła albo świętą. Przed rokiem w jednej z takich chwil zobaczył pannę Izabelę Wokulski. Odtąd serce jego nie zaznało spokoju. Prawie w tym samym czasie pan Tomasz zerwał z towarzystwem i na znak swoich rewolucyjnych usposobień zapisał się do resursy kupieckiej. Tam, z pomiatanymi niegdyś garbarzami, szczotkarzami i dystylatorami, grywał w wista, głosząc na prawo i na lewo, że arystokracja nie powinna zasklepiać się w wyłączności, ale przodować oświeconemu mieszczaństwu, a przez nie narodowi. Za co, wywzajemniając się dumnie dziś garbarze, szczotkarze i dystylatorzy, raczyli przyznawać, że pan Tomasz jest jedynym arystokratą, który pojął swe obowiązki względem kraju i spełnia je sumiennie. Mogliby dodać, spełnia co dzień od 9 wieczór do północy. I kiedy w ten sposób pan Tomasz dźwigał jarzmo stanowiska, panna Izabela trawiła się w samotności i ciszy swego pięknego lokalu. Chodziła, a w ogromnym pokoju tłoczyły się jej smutne myśli i widziadła osób, które tu kiedyś bywały. Tu drzemie stara księżna, tu dwie hrabiny informują się u prałata, czy można dziecko ochrzcić wodą różaną. Tu rój młodzieży zwraca ku niej tęskne spojrzenia albo udanym chłodem usiłuje podniecić w niej ciekawość. A tam girlanda panien, które pieszczą ją wzrokiem, podziwiają albo jej zazdroszczą. Pełno świateł, szelestów, rozmów, których większa część, jak motyle około kwiatów, krążyło około jej piękności. Gdzie ona się znalazła, tam obok niej wszystko bladło. Inne kobiety były jej tłem, a mężczyźni niewolnikami. I to wszystko przeszło. I dziś w tym salonie chłodno, ciemno i pusto. Wszyscy ją opuścili, z wyjątkiem hrabiny Karolowej, która, kiedy wezbrał jej zły humor, przychodziła tu i, szeroko zasiadłszy na kanapie, prawiła wśród westchnień. Tak, droga Belciu, musisz przyznać, że popełniłaś kilka błędów nie do darowania. Nie mówię o Wiktorze Emanuelu, bo tamto był przelotny kaprys króla, trochę liberalnego i zresztą bardzo zadłużonego. Na takie stosunki trzeba mieć więcej, nie powiem taktu, ale doświadczenia. Ciągnęła hrabina, skromnie spuszczając powieki. Ale wypuścić, czy jeśli chcesz odrzucić, hrabiego Saint-Auguste, to już daruj. Człowiek młody, majętny, bardzo dobrze i jeszcze z taką karierą. Myślę, ciociu, że martwić się tym już za późno, wtrąciła panna Izabela. Hrabina podniosła się z kanapy. Nie nalegam, moja droga, nie jestem swatką, to należy do pani Meliton. Zwracam tylko uwagę, że nad ojcem wisi katastrofa. Mamy przecie kamienicę, którą sprzedają najdalej po świętym Janie. Także nawet twoja suma spadnie. Jak to? Bo on nie wart więcej. Więc w ostateczności mamy serwis, srebra, wybuchnęła panna Izabela, załamując ręce. Hrabina ucałowała ją kilkakrotnie. Drogie, kochane dziecko, mówiła łkając. Słuchaj więc, ojciec ma jeszcze długi wekslowe, jakieś parę tysięcy rubli. Otóż te długi, uważasz? Te długi ktoś skupił kilka dni temu, w końcu marca. Domyślamy się, że to zrobiła Krzeszowska. Co za nikczemność, szepnęła panna Izabela. Ale mniejsza o nią. Na pokrycie paru tysięcy rubli wystarczy mój serwis i srebra. Są one warte bez porównania więcej, ale kto dziś kupi rzeczy tak kosztowne? W każdym razie spróbuję, mówiła rozgorączkowana panna Izabela. Zastanów się jednak, czy nie szkoda tak pięknych pamiątek. Panna Izabela roześmiała się. Ach, ciociu, więc mam wahać się pomiędzy sprzedaniem siebie i serwisu? Bo na to, ażeby zabierano nam meble, nigdy nie pozwolę. Bolesław Prus, Lalka, fragmenty. Powieść czytają Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Proza w Trójce jak zwykle przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Jutro przed 12 w audycji Dobrego Dnia kolejny odcinek Lalki. A na koniec coś, co chyba idealnie pasuje do tej historii opowiadanej w tej książce, czyli utwór zatytułowany Love Will Tear Us Apart. Ania Lalka, Katarzyna Fircz-Wojtkowska i Maciej Jankowski, dziękujemy za dziś. Za chwilę 12 i serwis Trójki. Proszę zostać z nami. Love.